ओए कल आए क्यों नहीं थे? अरे वही यार, घर पे बोला दोस्तों के साथ जाना है तो बोलते यारी दोस्ती होनी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि और कोई चीज इम्पोर्टेंट ही ना लगे। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और अपने ऊपर कैसे ध्यान देते हैं? और उन्हें कौन समझाए? अपनी लाइफ के पास ही तो जा रहा हूं। तू भी बोला सुन बावरे क्यों के दुश्मन।